إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نيجي دلو سيوات ci sunu dars tawhid biñi amal su bëggu jot ci tawfiq borom bi tabaarak wa ta'ala ci sunu téré bobu di sharh al qawaid al arba'a wa sheikh al allama salih al fawzan hafidhahu Allah ta'ala mu melni sunu bind bi mom moy 18e dars bi moy fukkelu bind bi ak juroom ñet mu melni jéxalon nañ ñaari règle yi jitu xam ngeen ni téré bi boromam daf ko tek ngir jangale ngir leral lan moy li nga xamni moy la neubbu ci bokalé xam ngeen ni bokalé ay formula dafa am bokalé bu mag ak bu ndaw am bokalé bu feñ ak bu neub bu ko defé mu indi lako sous forme de règle référence yi moy tektal yi delu way yi nek ci alquran ci ay aya yo xamanteni ni dafa ñew di lan di faram faccé di tékantal li nga xamanteni ni mom moy leunt ci aju yi aju ci bokalé bu ko défé règle yoyé bu féké lér na sa bop yow fo mëna dem lo mëna gis ak ci lo mëna nek da ko ci mëna nat ba mëna ragné né li bokalé la nga maytu ko da ko ci mëna nat ba mëna ragné né li tawhid la nga mën ci nek gor gorlu ci bu ko defé ci règle bu ñëk bi gisoon nañ né bokalé kat yu jitu ya nga xamni yonnante bi sallallahu alayhi wasallam dafa xéxoon ak ñom dé ci xéetu tawhid yi nga xamni ñatt la amna ci yo xamni wala amna ci bo xamni nangu won nañ ko reconnaître won nañ ko daan nañ ko saxal alquran di xalne so len laaje ku bind asaman ak suuf dañ nan la yalla kan moy ki len bind ñu ne yalla kan moy ki len di wërsegal ñu ne yalla kan moy ki doxal mbir ñu ne yalla kon gis nga tawhid bi nga xamanteni mo aju ci mo melu sunu borom ak ay jëfëm tawhid bobé mo tuddu tawhidur rububiyya bobu ñom nangu won nañ ko bu ko defé kon nga gis ne nanguk tawhid tekkiwul ne nit ki nangu tawhidur rububiyya kesse manam tawhid bi aju ci jeufi borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay momelam ndax bokale ka du jitu yo nangu won nañ ko te lolu jariñu len won ndax taxut won ñu dugg ci islam mango bu ko defé kon da ngay gis importance lan nit ki nek ko xamanteni da fay fexé matal mbolem xéetu tawhidi kon tawhid deugantan moy ki matal mbolem xéetu tawhidi waye ki nga xamanteni ni nangu na ni tawhid bi nga xamni mo aju ci jeufi borom bi tabaaraku wa ta'ala ak ay momelam nangu nako waye nak yenen xetu tawhid ya mo melen tawhid bi aju ci jaamu yalla nga xamne lu melni ñaan lu melni yaakar lu melni xettaliku lu melni dimbaniku lolé mom manké bokalé kon koku amagu tawhid kon gis nga règle bi ni mu nekké règle bu am solo waye rax si doli sax bo ñewé ba ci tawhid bi nga xamni mo aju ci jaamu yalla bokalé kat yu jitu lélé daan nañ ko jaglél yalla kessé lélé ñu bokalé ci mango alquran di netali bu fekente ne ñom dan nañu war ci gal yi dugg ci geejgi bu fekke geejgi yenguna nga deg alquran di yaxal nan da'u allah mukhlisin lahu ddin nga fekkelen ñuy ñaan yalla mom dong ñaan go xamni mukhlisin lahu ddin dañ koy selal manam duñ ko ci bokalé instant bobu kon gis nga amna moment yo xamni daawuñu bokalé dan nañ ñaan mais yalla kessa lañ dan ñaan gis nga waye nak sunu borom ne falam manajahum ila al bar suma len musale bañu delu wat nak ci jeri ja idahum yushrikun ñu delu wat nak di bokalé kon gis nga tantôt dan nañ dugg sax ci tawhid bi nga xamni moy tawhidu jaamu yalla ñu ci tawhid di ci kennal yalla tantôt ñu dal di ci bokalé gis nga mais and ak lool yépp jarignu len lutax jarignu len ndax bokalé mom sa yu xasse tabbi rek da fay mabal jëf comme niko borom téré bi léralon ci li nga xamanteni ni mom moy introduction bi bokalé mom ak li nga xamanteni ni mok li toj njap ñoyam essan da ngay japp ba sa njap toy xep gis nga am lu genn ci yow rek jaar ci benn ci ñaari yoon yi rek sa njap toj nga wara jappi wat ndaysan te fekk jappon nga ñett ñett japp lu toy xep gis nga ko ma ngok bokale non la mel sa yu duggé ci jëf yi rek daf koy yaq daf koy mabal kon lolé moy li nga xamni tiré won nañ ko ci règle bu ñëkk bi ñaarelu règle bi borom téré bi diñu wax né gañuñu xërem yoyé nga xamné dañ leena jappé won wulis borom bi tabaarak wa ta'ala doon leen rendil ndax buñ daan rendi dañuy ñëw ci xërem yi rendil xërem yi ma ngok doon sukkas ndiko ci ñoom doon wakirlu ci ñoom manam jël yenn jaglé yoyé nga xamné ci jaamu suñu borom rek lañ ko wara défel ñukoy défel xërem yi lolu lan mo leen ci duggalo ma ngok lan lañ ko duggulo won lan mo doon sabab bi القران دي يخال ني نيوم كات دنج دون واخنان ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا كون جيل نيو جامو يي خيتو جامو يي ديكو ديفال خرم يي لودول ني نيوم دانيو بڬ نيو جيغال نيو يالا ماغوك سي بنين اي ني ني دانيي ساكو كرامو گيس كوكو كون ديكه نيوم بوكالي گوغو نيو تابي سي لان سي جيل ليغا خامني موي اي اكت دادوراسيون موي اي خيتي جامو لو ملني ريندي ñaan sukkasndiku wakirlu yu demee noone ñu koy defal seen xërëm yooyee dafa amoon luñ doon wut dañ doon wut akuk jege borom bi tabaraka wa taala foofee benn point bu am solo dafa nekk mooy ne ñoom daawuñu jël dara di ko tuddeb xërëm lu dul ne loolu dafa am lu muy symboliser kon ñoom du jëmmi xeer biñ moo leen doon intéressé déedéet mais jëmmu xeet boobu xeex jëmmu xeer bi symbole biñ ko daan jox dañ daan jël seen ñu baax ñi ma ngoog ñu leen ñuy jël seen image di ko yett ci ay xeer yu ci bari noonu lañ daan def gis nga wala boog ñu dem fa nga xamante ni nii mooy seen place yañ daan toog wala seen bàmmee lañ leen suul ma ngoog kon da ngay gis maanaam da daan nekk loo xamante dañ ko daan tënk ci lan image nit ku baax wala trasam wala bérébam béréb ba nga xam dafa daan toog ba muy dund wala béréb bi nga xam ni mooy bérébam ginnaaw ba mu faa toog bu ko defee nag ñu jàpp ne ca noonee bu ñëwee rendil ñooñu sukkasndiku ci ñoom mbaaxaayu ñooñu kat dana am lu mu leen jëriñ ci jegal leen yàlla wala bokk ràmmu leen ca kanamu borom bi tabaraka wa taala kon gis nga ci ñaareelu règle bi loolu la borom téere bi bëgg a wone gaañekat la leen dugal ci bokkaale mooy sàkkug jege ak sàkkug ràmm ba ngoog ci ñoo xamante ni jàpp nañ ne ñii kat dañoo jege yàlla ñii kat am nañ cër ca yàlla bu ko defee ah ñu fexe nag ñoom jaar ci ñoom pour ñu nit ñu am dara ca yàlla alquran daal di ñëw daal di dindi loolu ma ngoog wone ne ki nga xam ni bëgg na dara ci yàlla daf koy sàkku ci yàlla directement قل لله الشفاعه جميعا سونو بوروم نه وخال نه رامو گيب سونو بوروم ريك لا نيال مغوك موم دوغو كون ساكو لين كو سي يالا ادعوني نيان لين ما مان استجيب لكم ما ماي لين گيسغا مغوك مير يويغا خامني اي خيتو جامو لا القران يخال كو سونو بوروم نه بولين كو ديتورني ديكو ديفال كينين ديفال لين ماكو مان كيس ريك مغوك bu ngeen ma ko defalee man kese rek di ngeen ma jege bu ngeen ma ko defalee man kese rek di ngeen amug ràmm te di ngeen am xéewal gu baree bari muy texe goo xamante ni nii gu àdduna ak bu àlaxira ñu gisee na kon ràmm am na ràmm goo xamante ni nii gu mag la gu général ma ngoog ràmm gu général ak ràmm ga nga xamante ni mooy ràmm gu particulier ramu gu général gi mooy ramu gi nga xam ni malaaka yi dañ koy ramu maanaam ñeneen ñu dul yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ramu gi nga xamante ni nag mooy ramu gu particulier gi googu nag mooy ramu gu mag gi moom lañ tuddee ashafaatul usma ramu googu mooy ramu gi ñeel yonante bi sallallahu alayhi wa sallam sunu borom moom la ko jagleel loolu nag tekkiwul ne yonante bi day ñëw taxaw ba mu neex ko rek mu ne ramu naa ramu diw déedéet waaye ci ndigalu borom bi tabaraka wa taala la koy defee sunu borom moo koy jox ndigal day tàggu borom bi tabaraka wa taala sunu borom jox ko ndigal kon loolee di la won ne kon ramu dafa am ñaari façon ramu guñu rejeté bu invalide ak ramu bu valide buñu nangu ramu bi nga xamni moy ramu biñ nangu moy ramu bi nga xamni sakku nañ ko ci borom bi tabarak wa taala té bañ koy def dañ ko def ci ndigalam té ka nga xamanteni moy ramu day nek ko xamni suñu borom moko téralé lolé ne ko diw jogal ramu ka nga xamanteni ni mom moy kañuy ramu day nek ko xamni suñu borom da ko gëreum ramu gi nga xamni moy ramu giñu rejeté nak moy bi nga xamni remplirul condition yoyé buñ koy wut wuté wuñ ko ci yalla gis nga teet defé wuñ ko ci ndigalu borom bi tabarak wa taala lolou motax suñu borom dakk ramu gogé mom la alquran dakk bu ko defé kon mbokk yi lolé mom moy teunku manam ñaari règle yi nga xamanteni ni mom lañu wéssu bu ko defé li dess inshallah mom moy ñu soobu ci li nga xamanteni ni mom moy ñettelu règle bi bu ko defé inshallah dañ koy bayyi ba sunu dars suba bi ci katanu borom bi tabarak wa taala mangok ñu dog ci soobu ñu ñaan borom bi tabarak wa taala mu defal ñu dégg ak top defal leen ko defal ñu tayseer defal ñu afiya defal leen ko assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.